nereye gider? Başını alıp sorarsın, kim bilir? Durmadan nasıl susarsın bilmeden? Boşuna atıp tutarsın, su gibi akıp geçer zaman. Sıraya düştün bizi zaman. Sıraya düştün.